डगर पे मुड़ के हम किधर जाएं, ओ तेरे इशारे रोके हम जिधर जाएं। मन की डगर पे मुड़ के हम किधर जाएं, तेरे इशारे रोके हम जिधर जाएं। चलते चलते रुकते रुकते किस्मत करवट बदल गई। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। ओ धड़कन सा चलता है सपनों में, तू माने सपनों में।